ولي أئمة المسلمين وعامتهم. متفق عليه رواه البخاري ومسلم. تميم بن عوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہم نے یہ پوچھا کہ خیر خواہی کس کے لیے، دین خیر خواہی کس کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابی ہی اور اس کی کتاب کے لیے، ولی رسولی ہی اور اس کے رسول کے لیے، ولی ائمت المسلمین اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، وعامتہم اور عامت الناس عامت المسلمین کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جوامع الکلم بنا کر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی چیزیں دی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی، جو کسی اور نبی کو نہیں دی. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی کسی قبیلے کے لیے آیا، کوئی نبی کسی علاقے کے لیے آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، پوری روئے زمین پر جو انسان بستے ہیں ان کی طرف اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. یہ ایک ایسی چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کو نہیں دی گئی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوئل الارض المسجد، پوری کی پوری مسجد، پوری کی پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، میرے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں کی گئی کہ آپ اس جگہ کو نماز کے طور پر استعمال کر لیں، بلکہ میں جہاں چاہوں اگر وہ جگہ پاک ہے تو میں وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہوں. اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم بنا کر بھیجا گیا. جوامع الکلم کا معنی ہے کہ آپ کوزے کو، دریا کو کوزے میں بند کر سکتے ہیں. معنی تھوڑے سے الفاظ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت وسیع و عریض کانسیپٹ امت کو دے دیتے ہیں. یہ سب سے چھوٹی حدیث ہے جس میں صرف اور صرف دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، الدین النصیحہ. بہت چھوٹی حدیثیں موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تھوڑی سی بات کہہ کر بہت بڑا مفہوم پیش کر دیا، لیکن یہ سب سے چھوٹی حدیث ہے، الدین النصیحہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ قل لي قولا في الاسلام لا اسال بعدك، مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات کہیے، اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات کہیے جو میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں. معنی یہ کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو اسلام پر ایسی ہو کہ اس کے اندر پورا کا پورا اسلام آ جائے، اور وہ اتنی واضح بھی ہو کہ مجھے اس کی تفصیل، اس کی تفسیر پوچھنے کے لیے آپ سے دوبارہ نہ پوچھنا پڑے، یا صحابہ سے نہ پوچھنا پڑے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو اس کا کیا معنی، کیا مفہوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے اور پھر اس پر استقامت اختیار کر. یہ چھوٹی سی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کے اندر، چند الفاظ کے اندر پورے کے پورے دین کو، اسلام کو سمیٹ کے رکھ دیا کہ لا الہ الا اللہ کہو کہہ دو اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کرو، پورا کا پورا دین، پورا کا پورا اسلام آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ اسی طرح یہ حدیث بھی الفاظ میں بہت مختصر ہے لیکن بہت بہت بڑے مفاہیم رکھتی ہے۔ الدین و نصیحہ، دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ معنی کیا ہے کہ دین کے اندر خیر خواہی اور نصیحت اور اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دین کے اندر سے یہ نکال دی جائے تو دین کی اصل روح، دین کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، دین کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج کیا ہے؟ وقوف عرفہ۔ اگر حج کے اندر سے آپ وقوف عرفہ کو نکال دیں، وقوف عرفہ آپ نہ کریں، تو آپ کا حج نہیں ہے۔ گویا کہ اصل چیز جو ہے حج کے اندر وہ عرفہ میں وقوف کرنا ہے۔ اسی طرح دین کی جو اصل ہے وہ نصیحہ ہے، نصیحت، خیر خواہی۔ خیر خواہی بھی، اور خیر خواہی کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ کوئی خیر خواہی کروں تو اس کا معنی ہے کہ میرے دل کے اندر آپ کے لیے اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر میرے دل کے اندر آپ کے لیے اخلاص موجود نہیں ہے تو میں آپ کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ، کچھ علماء نے نصیحہ کا معنی اخلاص کیا ہے اور کچھ علماء نے نصیحہ کا معنی خیر خواہی کہا ہے۔ اب یہ خیر خواہی کیسے کرنی ہے اور کس کس کے ساتھ کرنی ہے؟ جب نصیحہ کا معنی، جب نصیحہ کا لفظ صحابہ نے سنا تو اسی وقت ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ کس کے لیے نصیحت ہے، خیر خواہی ہم نے کس کے لیے کرنی ہے؟ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنی جان کے لیے، کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی کرو۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے اخلاص کو اپنے دل میں پیدا کرو۔ اللہ کے لیے اخلاص کیا ہے؟ لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب ظلم کیا ہے؟ الظلم وضع شیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی غلط جگہ پر رکھ دینا، جہاں پر اس کی جگہ نہ بنتی ہو وہاں پر کسی چیز کو رکھ دینا ظلم کہلاتا ہے۔ یہ بڑی عام سی اس کی تشریح ہے۔ اب سب سے بڑا ظلم اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرار دیا کہ اگر تو شرک کرے گا تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو نے اللہ کا حق کسی بندے کو دے دیا۔ اللہ کا حق اللہ کو دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کی تمام صفات کے اوپر آپ کا ایمان ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا آپ کو ایسے ہی برا لگے جیسے آپ کو آگ میں جانا برا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ لا تشرک باللہ ان قطعت او حرکت، کہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ گویا کہ شرک، جو انسان شرک کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، اور اللہ کے لیے اس کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اخلاص کا نکل جانا شرک کا سبب بنتا ہے، اس لیے توحید کو، توحید پر قائم رہنا اللہ کے ساتھ اخلاص ہے۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے عداوت، الحب للہ والبغض للہ۔ آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے محبت ہے تو اس کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونا چاہیے کہ وہ دین پر عمل کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، توحید کا قائل ہے، شرک کے قریب نہیں جاتا، تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھ ایسے لوگ ہیں، سات ایسے لوگ ہیں، سبعۃ یضلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ ساتھ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں سے ایک دو شخص ہیں تحابا فی اللہ، دو ایسے لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وتفرقہ اور جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کی خاطر الگ ہوتے ہیں. معنی کیا ہے کہ آپ جب بھی اللہ کے لیے جب بھی پیار کریں گے کسی کے ساتھ، جب محبت کریں تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور بغض و عداوت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ ہے اللہ کے لیے اخلاص. اللہ تبارک و تعالی نے جو اوامر دیے ہیں ان کے نفاذ کی اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے تو آپ ان کو نافذ کیجئے، اور اگر آپ کے سامنے کوئی اللہ کے احکامات کی پامالی ہو رہی ہے تو آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے روکیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی حالت، سب سے اچھی حالت ایمان کی یہ ہے کہ آپ اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں. اگر ہاتھ سے نہ روک سکیں فبلسانی ہی، تو اپنی زبان سے روکیں. اگر زبان سے بھی نہ روک سکیں تو پھر اپنے دل میں اس کو ضرور برا جانیے، کیونکہ جو دل میں بھی برا نہیں جانتا وہ تو پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، لیکن جو دل میں برا جانتا ہے، آپ نے فرمایا کہ فذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے. یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، کہ اگر آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہو اور آپ دل میں بھی برا نہ جانے تو یہ ایمان سے ہٹ کے بات ہے. اوامر اللہ، اللہ کے اوامر پر پابند کروانا، لوگوں کو عمل کے قائل کرنا، عمل کے لیے قائل کرنا، ان کو دعوت دینا اور نہیں عن المنکر کرنا، برائی سے روکنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کا اخلاص ہے. یہ ہے معنی کہ دین، الدین نصیحہ للہ، اللہ کے لیے دین کیسے نصیحت ہے. ولی کتابی ہی، اور اللہ کی کتاب کے لیے، معنی قرآن مجید کے لیے، قرآن مجید کے لیے دین کیسے نصیحت ہے. آپ دین، آپ کیسے قرآن کے لیے خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، یہ کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے، اس پر ایمان لائیے جیسا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے پچھلے حدیثوں میں، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ وبکتابہ وبکتبہ ورسلہ، کتابوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ہم اگر قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہو پھر ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پڑھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تورات پڑھتے ہوئے ایک صحابی کو دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیوں؟ قرآن کے ہوتے ہوئے تم کسی اور کتاب کو پڑھتے ہو شریعت کے لیے. تو کتاب اللہ کو پڑھنا، قرآن مجید کو پڑھنا، یہ اس کے لیے نصیحت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به اخرین، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلند کرتے ہیں. جو قومیں بلندی تک جانا چاہتی ہیں وہ اس قرآن پر عمل کریں، اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ قوم کو اس کی بلندیوں پر لے جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور فرمایا وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ پستیوں میں جاتے ہیں، پھر وہ گمراہیوں میں جاتے ہیں، پھر وہ ذلتوں میں جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن مجید کے جو فضائل اور برکات ہمارے سامنے ہیں، اس کا ایک ایک حرف پڑھنے سے ہمیں دس دس نیکیاں ملتی ہیں، تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، اس میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم، جن کی شفاعت اور سفارش پر ہماری آخرت کی لٹیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب نہ ہوئی تو پھر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اگر وہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں، جن کو ہم اپنا وکیل سمجھتے ہیں، اگر وہی ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اور وہ کیا شکایت کر رہے ہیں؟ یا اللہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا میری اس امت نے، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو یہ معنی ہے کہ ہم کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ یہ کتاب اللہ کا حق ہے، ولی رسولی ہی، رسول کا حق کیا ہے؟ رسول کے ساتھ اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی موجودگی میں کسی اور کے حکم کو، کسی اور کے قول کو پریفرنس دینا، اہمیت دینا، اس کو اس کے مقابلے میں پیش کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ہم رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو ہمارا سر خم ہو جانا چاہیے، اس کے بعد پھر چوکیں چناکیں، حالانکہ وہ البتہ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو اس کے بعد اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ محمد فرق بین الناس، حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لوگوں کے درمیان میں فرق کرنے والی ذات ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا وہ جنت میں، جو نہ چلا وہ جہنم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ومن ابا یا رسول اللہ، کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے، انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا ومن اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی، وہ گویا کہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی نبی سوائے اس مقصد کے کہ اس کی اتباع کی جائے، کوئی نبی ہم نے سوائے اس مقصد کے اور کسی مقصد کے لیے نہیں بھیجا۔ معنی رسول کا معنی یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ جب ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کے لیے اخلاص پیدا ہوگا تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تمام لوگوں کی باتوں پر، تمام لوگوں کی ذات پر، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ترجیح دیں گے اور ذات کو بھی ترجیح دیں گے۔ ذات کو ترجیح دینا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے، اپنی اولاد، اپنے مال، حتیٰ کہ پوری دنیا سے زیادہ محبت اور محب نہ سمجھ لے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک ہمارا ایمان، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل و جان سے محبت نہیں کرتے، ان کی ذات کے ساتھ، ان کی بات کے ساتھ، تب تک تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اخلاص یہی ہے کہ ہم دل و جان سے ان کی ذات سے بھی پیار کریں اور ان کی بات سے بھی پیار کریں۔ ولی ائمت المسلمین، اور فرمایا کہ مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی ہے۔ اب ہم مسلمان حکمرانوں کے لیے کیسے دین خیر خواہی ہے، ہم ان کے لیے کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکومت کے عہدے دے کر مختلف مقامات پر بھیجا، کچھ صحابہ جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی سرکاری عہدہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر تو کمزور ہے، ضعیف ہے، اور یہ جو حکومت کا بار ہے، یہ جو حکمرانی اور عہدے کا بار ہے، یہ سوائے حسرت کے، ندامت کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تو سراسر عدل کرے۔ جب ایک عہدہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی آتی ہے۔ قیامت کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جس کے نیچے 10 لوگ بھی اس کے ماتحت ہوں گے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 لوگوں پر بھی جس شخص کو امیر بنا دیا، وہ قیامت کے دن جکڑا ہوا آئے گا اس حالت میں کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر اس کی گردن کے پیچھے باندھا ہوگا۔ ظالم کو نہیں، جس کے بھی ماتحت 10 لوگ ہیں وہ سب کے سب قیامت کے دن اسی حالت میں پیش کیے جائیں گے۔ یا تو اس کا انصاف اس کو اس حالت سے نکال لے گا، چھڑا لے گا اور جنت میں لے جائے گا، اور یا پھر یہیں سے یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ عہدہ جس کے لیے ہم مار سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو، لوگوں کی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کسی کا حق غصب ہو جائے، کسی پر ظلم ہو جائے، ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم عہدے کو حاصل کر لیں، اوپر جائیں، اوپر جائیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو 10 لوگوں پر بھی حکمرانی اگر دے دی جائے اور اس پر وہ ذرا برابر بھی اس نے خیانت نہ کی ہو تو وہ اس کو جنت میں لے جائے۔